είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Για τα πικρά μου που το όνειρο χάσατε στο πικρό το σταυροδρόμι. Ανθή μου και γαζί γωνία. Σας βρήκα μπόρες, αλλά δεν ξεχάσατε να παλεύετε ακόμη. Και σήμερα σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες δίνω μία υπόσχεση. Θα κάνω κουράγιο. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο, κάπου θα βρείτε ένα λιμάνι, ένα φως. Θα κάνω κουράγιο. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο, για τους μικρούς είναι μεγάλος ο Θεός. Ο πολιτικός οφείλει να είναι καλύτερος από τον ψηφοφόρο του. Πιο καταρτισμένος, πιο όριμος, πιο ακέραιος. Ο ιδανικός πολίτης. Αν ξέραμε ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά το διήμερο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαμε πάει κι εμείς. Εδώ αυτός ο τελευταίος είναι ο Μαρκουλάκης. Ο προηγούμενος είναι ο Κυριάκος, που είναι έτοιμοι. Δηλώσαν όλοι. Ο Κυριάκος είναι έτοιμοι με ομικρόν γιώτα. Δήλωσε ότι είναι έτοιμοι για να αλλάξουν την Ελλάδα. Η Ντόρα μίλησε και συγκίνησε. Ο Άδωνης συγκινήθηκε που άκουσε την Ντόρα. Ο Σαμαράς ήταν και ο Καραμαλής. Μιλάει, έχει φωνή. Τον ακούσαμε, έκανε μια δήλωση εκεί στα Όρθια. Χειροκρότησε αρκετά. Γενικώς υπάρχει και μιλάει το παιδί. Μετά από ανά δύο χρόνια ακούμε τη φωνή του Καραμαλή και τεστάρουμε πώς μεγαλώνει, οριμάζει, γερνάει και η φωνή του Κώστα Καραμαλή. Έγιναν πολύ ωραία. Μίλησε και ο Ράμφος, ο φιλόσοφος, ο μεγάλος φιλόσοφος. Θα τα ακούσουμε ένα-ένα. Οπότε λίγο το πρώτο μέρος έχει πολύ Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε βγήκε και λόγω του συνεδρίου, βγήκαν οι αποφάσεις, βγήκε το σχέδιο, βγήκε η ετοιμότητά τους, δηλώθηκε η ετοιμότητα για να αλλάξουν τα πράγματα. Και ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο, να λέει ότι είναι έτοιμος να κάνει κουράγιο. Έτσι προέκυψε και ο Αντώνης Καλογιάννης με το «κάντε κουράγιο» και στην πορεία θα κάνουμε διάφορα πράγματα και με τον Κυριάκο και με τα κουράγια γενικώς. Ανέβηκε στο Βήμα λοιπόν ο Μαρκουλάκης. Το χάσαμε αυτό, αν το ξέραμε θα ήμασταν. Είναι ένας λόγος που θα έπρεπε να ήμασταν εκεί. Ο πρώτος μάλλον είναι ο Κυριάκος, ο δεύτερος είναι ο Μαρκουλάκης, ο τρίτος ο Ράμφος. Πάμε στο δεύτερο λόγο που είναι ο ηθοποιός Μαρκουλάκης. Ο πολιτικός οφείλει να είναι καλύτερος από τον ψηφοφόρο του. Πιο καταρτισμένος, πιο όριμος, πιο ακέραιος. Ο ιδανικός πολίτης. Έχω την αίσθηση πως αυτός ο πολιτικός υπάρχει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάθεται ακριβώς αριστερά μου, πίσω μου, και είναι ο αρχηγός της παράταξής σας. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο. Κυριάκο! Έλα μαζί σε μια γιορτή. Είναι η στιγμή του λαού. Με μια φωνή. Κυριάκο! Κυριάκο! Με μια ψυχή. Βρυχάρει η Ελλάδα παντού. Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Είναι μια αγάπη και ευημερία, ζητώ η νέα δημοκρατία. Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Είναι μια αγάπη και ευημερία, ζητώ η νέα δημοκρατία. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο. Κυριάκο, έλα να παντρευτούμε. Πιστεύει λοιπόν στον Κυριάκο ο Μαρκουλάκης, χριστιανός μάλλον, ορθόδοξος, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι, όπως είπε στο συνέδριο, πιστεύει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην ξαναπείτε ότι οι άνθρωποι του πνεύματος δεν τολμούν, δεν βγαίνουν μπροστά, δεν δηλώνουν, δεν παίρνουν θέσεις στα πολύ δύσκολα που μας έχουν βρει. Να το παράδειγμα. Ο Μαρκουλάκης, μόλις ακούσατε ότι πιστεύει και το λέει και με παρησία ότι πιστεύει στον Κυριάκο. Λίγο πριν, όχι μετά, λίγο πριν πει ότι πιστεύει στον Κυριάκο, είχε αρχίσει ως ηθοποιός, ως άνθρωπος του πνεύματος και της τέχνης, να δίνει τα γνωστά παραδείγματα και τις γνωστές μεταφορές που δίνουν οι άνθρωποι της τέχνης. Νιώθω σαν να έχουμε μπροστά μας οι Έλληνες ένα τεράστιο βράχο. Ένας βράχος. έχω στο βουνό. Όταν λοιπόν σε κάποια χρόνια ο γιος μου με ρωτήσει ποια ήταν η δική μου συμβολή, θέλω να μπορώ να του πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα, πως έσπρωξα το βράχο. Ένας βράχος στο βουνό. Αυτός είναι ο δεύτερος βράχος. Βουνό είναι, έχει πολλούς βράχους. Πως αυτό το βράχο δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Ένας βράχος στο βουνό. Το βράχο δεν θα τον πάμε μέχρι τέρμα. Σπρώξαμε το βράχο. Μοναχός του περπατούσε. Τι είναι αυτά που λες, τι περπατούσε, Χρυσέ μου, τι περπατούσε, τι είναι αυτά που λες, Είχε σεισμό, Γιώργο. Έτσι λοιπόν κρατάμε ότι ο Μαρκουλάκης μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μετακινήσουν ένα βράχο. Οι δύο βράχοι, ο ένας της πολιτικής, ο άλλος της τέχνης, ή και ανάποδα, διαλέγετε και παίρνετε, θα μετακινήσουν τον βράχο, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά βγήκαν στο συνέδριο, αφού τέλειωσε και ο Μαρκουλάκης, ανεβαίνει πάνω ο Ράμφος, ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, ο οποίος με συνεντεύξεις πάντα σε προστατευόμενα μέσα ενημέρωσης αναπτύσσει τις απόψεις του. Θα μπορείτε αυτές τις απόψεις να τις βρείτε και καλύτερα διατυπωμένες σε ένα οποιοδήποτε καφενείο της χώρας, αλλά είναι αλλιώς όταν από κάτω το σουπεράκι στην τηλεόραση γράφει φιλόσοφος. Ο φιλόσοφος λοιπόν πήρε θέση και αυτός πήγε σε συνέδριο κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και εκεί μίλησε για τα μέσα και για τα έξω. Η ανομία ισχύει όταν το συναίσθημα και η μεωρικότητά του κυριαρχήσουν επί του κοινού καλού, που σημαίνει το εξής, για να κατακλείσουμε. Ότι είναι τα εσωτερικά μας εξάρχεια που δημιουργούν τα εξωτερικά εξάρχεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι τα εσωτερικά μας δεν πληρώνω που δημιουργούν τα εξωτερικά μας δεν πληρώνω. Άρα η δουλειά πρέπει να γίνει σε ένα επίπεδο άλλης κατανοήσεως, άλλης αντιλήψεως, λιγότερο κραυγαλαίας της πολιτικής και πιο ουσιαστικής αντιμετωπίσεως εις βάθος. Να τα φτωχά μου που μπόρες σας δίρανε και πικρή τρικυμίδα, απ' την καρδιά σας το θάρρος δεν πήρανε ούτε ελπίδα καμία. Είναι τα εσωτερικά μας εξάρχεια που δημιουργούν τα εξωτερικά εξάρχεια. Τώρα βέβαια από αυτή τη διατύπωση και αυτή την διαπίστωση, την πάρα πολύ σημαντική, προκύπτουν θέματα. Τι γίνεται με τα σεπόλια? Είναι τα εσωτερικά μας σεπόλια που δημιουργούν τα εξωτερικά μας σεπόλια? Τι γίνονται με τα τρίκαλα, με τα φάρσαλα? Τι γίνεται με πάρα πολλές περιοχές της χώρας, πάρα πολλούς δήμους της Αθήνας? Γενικώς προκύπτουν θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Μην το προσπεράσετε επειδή είπε κάτι που δεν το καταλαβαίνετε. Μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς που δεν το καταλαβαίνουμε. Το βαθύ νόημα και το συνδυασμό εσωτερικού, εξωτερικού, μέσα, έξω, έξω. Κάτι ήθελε να πει ο φιλόσοφος, όχι ο ποιητής, ο φιλόσοφος. Το απίφθινε όλο αυτό στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι χειροκρότησαν κιόλας. Αν ακούσατε στην αρχή μου, μόλις λέει τα εσωτερικά εξάρχεια, έπεσε ένα δειλό χειροκρότημα, και μόλις λέει αυτό αντικατοπτρίζει τα εξωτερικά εξάρχεια, εκεί χειροκρότησαν όλοι. Κάτι ψιλοκατάλαβαν ότι κάπου θέλει να το πάει. Άλλωστε είναι και νεοδημοκράτες μαθημένοι στην τέχνη, στην ποιήση, στους συμβολισμούς, στις μεταφορές, στο φιλοσοφικό λόγο. Κοιτάξτε τι επιλογές έχουν κάνει για να καταλάβετε. Οπότε ετέθησαν θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Έρχεται τώρα αυτή η θέση άποψη ότι τα εσωτερικά εξάρχεια και τα εξωτερικά εξάρχεια και τα σεπόλια συνάμα να ανατρέψουν μια παλιότερη πρόσφατη δήλωση του Κυριάκου για την ίδια περιοχή. Έχω πει όμως επίσης πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι η ελληνική αστυνομία όταν αφήνεται ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της την κάνει πολύ καλά. Εν προκειμένου δεν αφήνεται ελεύθερη να βάλει σε τάξη το πρόβλημα των εξαρχείων. Και αυτή είναι η γενουσιοργός αιτία του ζητήματος που παρατηρείται σήμερα στα εξάρχεια. Τα εσωτερικά μας σαλόνα σπάζουν αρνιά. Μαρία. Μαρία Μανταλένα. Πενταγιώτη, σαν πενταγιώτησα. Εμείς οι λιγότεροι, οι επώνυμοι, είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους περισσότερους και τους ανώνυμους. Τέτοιο δυσβάσταχτο έργο, τόσο δύσκολο έργο, τέτοια προθυμία να γίνουν υπηρέτες, ακούσατε, το είπε, τον χειροκρότησαν και γι' αυτό. Ενώ πριν ακούσαμε τα εσωτερικά σάλωνα, γιατί βγαίνει και σε σάλωνα, όχι μόνο σε εξάρχεια ή σε σεπόλια, στα οποία εσωτερικά σάλωνα σφάζουν τα αρνιά, τα οποία μετά ψήνονται και τρώγονται στα εξωτερικά σάλωνα, γιατί αυτά υπάρχει μια διαλεκτική σχέση, δεν το είπε ο Ράμφος, γιατί αυτό η λέξη διαλεκτική είναι λίγο της αριστεράς, αλλά το βάζω εγώ για να το συμπληρώσουμε όλο το έργο, το παζλ, το φιλοσοφικό παζλ, ότι τα εσωτερικά σάλωνα σχετίζονται, έχουν μια διαρκή ανοιχτή συζήτηση με τα εξωτερικά σάλωνα, το αρνί το ομό, το ζωντανό, με το αρνί το ψημένο. Και ούτω καθεξής μπορεί κανείς να πει και για τους υπηρέτες και πάρα πολλά άλλα, και επειδή είμαστε στο φιλοσοφικό πλαίσιο και τομέα, να ακούσουμε πώς ο Άδωνης, ο φίλος μας ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ορίζει τη διαφορά αριστεράς-δεξιάς. Η δική μας παράταξη, η λαϊκή παράταξη, η γνήσια λαϊκή παράταξη της Ελλάδος, σε όλη τη διαχρονική ιστορική πορεία υπήρχε για να βοηθάει τον λαό, για να στηρίζει τον λαό, και δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία στην αριστερά. Η αριστερά γαμπάει τον λαό στα λόγια. Εμείς γαμπάμε τον λαό στα έργα. Τα εσωτερικά μας τρίκαλα, στα εσωτερικά μας πιο στενά σκοτώσανε τόσα αρκαπιά. Η αριστερά γαμπάει τον λαό στα λόγια. Εμείς γαμπάμε τον λαό στα έργα. Όχι, να αναγνωρίσουμε ότι η αριστερά τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει κάνει πρόοδο και σε αυτό τον τομέα. Μάλλον έχει κάνει πρόοδο μόνο σε αυτό τον τομέα. Σε όλα τα άλλα είναι όπως την γνωρίζουμε, στάσιμη. Ακριβώς εδώ ο Άδωνης και το υλικό που μας έχει δώσει ο Στέλιος Ράμφος, ο Μαρκουλάκης. Γενικώς όταν έρθουν στα πράγματα, γιατί όπως πάει θα έρθουν στα πράγματα, κάνει ό,τι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του γι' αυτό, να κάνουν το Ράμφο υπουργό, ποιος δεν θα το ήθελε, το Μαρκουλάκη βουλευτή επικρατείας, ίσως και υπουργό πολιτισμού να παραλάβει από την Κονιόρδου. Και τον Κυριάκο Πρωθυπουργό με όλους τους άλλους, Βορύδη, Άδωνη και λοιπού, Κικίλια και λοιπούς συγγενείς υπουργούς. Ποιος δεν θα το ήθελε, από το συνέδριο παίρνουμε μια πρόγευση τι ακριβώς θα συμβεί τότε και τι ακριβώς θα μας συμβεί σε όλους. Τα εσωτερικά μας με τα εξωτερικά μας θα έρθουν και θα γίνουν, θα αποκτήσουν και αυτά τη διαλεκτική σχέση που πρέπει πάντα να έχουν. Όλοι έχουμε βίτσια, όλοι έχετε βίτσια, αγαπάτε διάφορα, διάφορους, διάφορες αντικείμενα, ζώα, ανθρώπους. Γενικώς υπάρχει έτσι μια διάχυτη ατμόσφαιρα αγάπης στην εποχή. Έρχονται και τα Χριστούγεννα σε μια εβδομάδα. Την άλλη Δευτέρα έχουμε Χριστούγεννα. Υπάρχουν όμως και οι μερακλείδες σε αυτόν τον τόπο. Αγαπώ πολύ το κόμμα μου και γι' αυτό δεν θέλω η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο. Κάπου θα βρείτε ένα λιμάνι, ένα φως. Αγαπώ πολύ το κόμμα μου. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο. Για τους μικρούς είναι μεγάλος ο Θεός. Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Τι δεν είναι δυνατόν, μαμά? Φοράς ποδιά. Ναι, μαμά, γιατί τάχασαι? Χειροπέδες φοράω. Μίκα, μαγειρεύεις. Δουβαρλάκια. Τα εσωτερικά μας. Δουβαρλάκια. Δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς προσπαθώ να φτιάξω κάτι που να μοιάζει με δουβαρλάκια. Τα εσωτερικά μας. Δουβαρλάκια. Και γιατί όχι εσωτερικά μας ντολμαδάκια, γιατί υπάρχουν και αυτή η κατηγορία, αυτός ο ρατσισμός προς τα ντολμαδάκια, γιατί εδώ ακούσαμε μόλις τα γιουβαρλάκια, την Τζέννη Καρέζη και τη Μέρη Αρώνη, να αναζητούν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Επεκτείνεται η φιλοσοφική σκέψη, όπως βλέπετε, τέτοιου τύπου φιλοσοφική σκέψη που είναι, όντως επεκτείνεται και μπορεί να πάει παντού. Μίλησε και τώρα στο συνέδριο, ήταν η κορυφαία στιγμή, συγκίνησε πάρα πολλούς, να ακούσουμε γιατί. Σε αυτό τον αγώνα θα βγούμε νικητές. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, τον καλύτερο πρωθυπουργό που η Ελλάδα μπορεί να έχει. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί. Θα κάνουμε που σας. Να δεις την Παναπή γυμναστική. Θα κάνουμε που σας. Θα κάνουμε που σας. Θα κύριο κορμί. Το καλύτερο κορμί. Κυριάκος, το καλύτερο κορμί. Θα κάνουμε και push-ups, θα τον κάνουμε και καλύτερο πρωθυπουργό που η Ελλάδα μπορεί να έχει. Το είπε πολύ ωραία. Όχι, θα τον κάνουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό ever στον πλανήτη. Που η Ελλάδα μπορεί να έχει. Μετά τον Τσίπρα, νομίζω δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αλλά δεν είναι τις παρούσες. Μην στεναχωρούμε και τους Σιριζαίους. Φαντάζομαι σήμερα περνάνε καλά γιατί δεν έχουμε τίποτα για ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή υπάρχει Κυριάκος, συνέδριο, λογικό. Άλλωστε αυτοί καλπάζουν και για την εξουσία. Οι άλλοι την έχουν την εξουσία. Οπότε τι ενδιαφέρον έχει για κάποιον που είναι στην εξουσία, ενώ πιο ωραία είναι η ατμόσφαιρα, η εποχή, η κατάσταση για αυτόν που καλπάζει προς την εξουσία. Εκεί μίλησε και ο Άδωνης, δεν είπε μόνο αυτά που ακούσαμε πριν, τις διαφορές αριστεράς-δεξιάς, απευθύνθηκε και προς τον πρόεδρο. Πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λάβει την εντολή εκείνη που χρειάζεται για να πάρει γρήγορα τις αποφάσεις που πρέπει για να ξεκολλήσει η Ελλάδα από το βούρκο. Θα το κάνετε, κύριε πρόεδρε. Σας υποστηρίζουμε, σας εμπιστευόμαστε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους παιδιά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Με λίγη τύχη όλα θα πάνε σκατά. Εμείς εδώ είμαστε μόνο για να γελιοποιούμε τις σοβαρές καταστάσεις, σαν αυτή που συνέβη στο 11ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με βάση τα όσα εκεί υπόθηκαν, ψηφίστηκαν, συζητήθηκαν, διατυμπανήθηκαν, γιατί κυρίως αυτό γίνεται, θα κυβερνηθούμε ως λαός τα επόμενα χρόνια. Για όλα υπάρχει μια Πολίνα, η οποία είναι το δάντι μόνη της, τραγουδάει και περιγράφει μουσικώς όλα όσα συνέβησαν. Ας αφήσουμε τις μουσικές κατά μέρους και ας ακούσουμε για κάτι σοβαρό. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο αν το υλοποιήσετε θα έχετε συμβάλει στην συνέχεια και συνέπεια του ελληνικού κράτους. Γιατί συμβαίνει και τώρα. Κάποιες έννοιες από αυτές εφαρμόζονται πάρα πολύ καλά από αυτή την κυβέρνηση, όπως συνέβαινε και από την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και αν πάμε πίσω, από τον Κολέτ και μετά, με μεγάλη συνέπεια το ελληνικό κράτος εφαρμόζει αυτές τις αξίες που μόλις ακούσαμε, οι οποίες τυχαίνει να είναι και όραμα του Κυριάκου. Και όταν τον ρωτάνε τα παιδιά, αυτό είναι το ωραίο, ποιο παιδί υπάρχει, βλέπει τον Κυριάκο μπροστά του και πάει και του λέει: ποιο είναι το όραμά σου. Δηλαδή, με το που βλέπει κανείς τον Κυριάκο, αυτή την απορία έχει κατευθείαν. Υπάρχει αυτό ως απορία, αλλά είναι η εκατοστή. Πρέπει να εξαντλήσει τις προηγούμενες 99, γιατί υπάρχουν πολλές απορίες βλέποντας τον Κυριάκο. Και μετά ρωτάς και την εκατοστή για το όραμά του, για την έρμη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ χαρά. Πάρτε, πείτε του, χριστουγεννιάτικα κινηθείτε. Όλη τη βδομάδα θα τα ακούμε αυτά. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και όλο αυτό στο 1950. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις αφού αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι. Σε αυτόν τον αγώνα θα βγούμε νικητές. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν τζεμ πιλάφι. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γαρίδες αυγολέμονο. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο. Κυριάκο Μητσοτάκη. Γίγαντες γιαχνί. Κάντε κουράγιο και μα τον Άγιο. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα μπατσά περιποιημένο. Φίλες και φίλοι, ζούμε του κύκλου τα γυρίσματα. Αρκετά κατεβήκαμε. Είναι η ώρα να πάρουμε τα τα εσωτερικά μας μας. Νομίζω ολοκληρώθηκε η φιλοσοφική σκέψη με αυτήν την ατάκα διαλεκτική και αυτή μεταξύ Κυριάκου και Στέλιου Ράμφου. Είναι ο φιλόσοφος ο οποίος τοποθετήθηκε για ένα μισάωρο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άξιζε να γίνει αυτό το συνέδριο και μόνο για αυτή την τοποθέτηση, νομίζω. Είναι πολύ χρήσιμα και οπλίστηκαν όλοι οι νεοδημοκράτες, τα στελέχη, οι επιτροπές, οι υποψήφοι υπουργοί, πρωθυπουργοί, οι βουλευτές, όλοι με την σκέψη, την τεκμηρίωση κυρίως, την τεκμηρίωση, το βάθος, το περιεχόμενο. Γενικώς μπορούμε να πούμε και άλλες λέξεις στη σειρά. Οπλίστηκαν με αυτές τις λέξεις όλοι αυτοί για να αποδώσουν καλύτερα στη δουλειά που έχουν να κάνουν, για να υπηρετήσουν, όπως είπε ο Κυριάκος, να υπηρετήσουν οι, πολλοί επώνυμοι, οι λίγοι επώνυμοι, τους πολλούς ανώνυμους. Να βάλουμε και κάτι από ΣΥΡΙΖΑ, το θυμηθήκαμε έτσι ξαφνικά, όπως έμπαινε η Άνοιξη που δεν μπαίνει με τίποτα. Είναι ο Τσακαλώτος, θυμόσαστε όταν, όταν η Τρόικα έριξε, όπως είπε ο Βούτσης, όταν η Τρόικα έριξε τον Σαμαρά, κάπου εκεί έπαιζε ένα mail χαρδούβελι, ένα δις, ήταν ένα και κάτι, πήγαινε το mail, ερχότανε, βγαίναν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ στα κάγκελα, δεν πρέπει να το δεχτούμε γιατί ο λαός έχει φορτώσει μέτρα και δεν πρέπει να φορτωθούμε και άλλα μέτρα. Ήρθαν μετά οι ΣΥΡΙΖΑΙ, φέραν 80 δις, λεπτομέρεια για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, αλλά τότε όλα αυτά για το mail χαρδούβελι ήταν κυρίαρχα. Εμείς προφανώς δεν θα μπορούμε να δεχτούμε να εφαρμόσουμε το email χαρδούβελι. Αυτό δεν συζητιέται. Δεν υπάρχει ύπαρξη, λόγου ύπαρξης της αριστεράς αν το κάνει αυτό. Συνεπής. Συνεπέστατος. Όντως δεν θα είχε λόγο ύπαρξη αριστερά αν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε. Δεν δέχτηκε το mail χαρδούβελι με το ένα δις. Έφερε το δικό της μνημόνιο. Φόρους του οποίου πληρώνουμε όλοι τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και από ό,τι φαίνεται όσο θα περνάνε τα χρόνια, γιατί όλο αυτό επεκτείνεται με τις τροποποιήσεις και τα πλάς που προσθέθηκαν για καμιά εξινταριά ακόμη νομίζω χρόνια. Για δε το ξεπούλημα δεν συζητάμε, αυτό έχει πάει 99, έχει περάσει δύο νέες χρόνους, για άλλα 98 χρόνια η Ελλάδα είναι ξεπουλημένη σύμφωνα πάντα με την αριστερά και τη διαλεκτική σχέση που έχει με την ειλικρίνεια και το μαρξισμό και γενικώς με τις προοδευτικές ιδέες. Λαός, μέρος Α. Έλα ρε Αποστολέ, τι κάνεις, καλά? Καλά. Ρε φίλε, έχω μία απορία. Χρωστάω εγώ, μου παίρνουν το σπίτι. Καλή φάση, αριστερή φάση. Αριστερή, λοιπόν. Χρωστάει η τράπεζα, πάλι μου παίρνουν το σπίτι. Τι θες, να πάρουν το σπίτι της τράπεζας τώρα, έχει λογική? Κανένα σπίτι τραπεζίτη σε χέρια ιδιοκτήτη, τι θες? Εντάξει, εμένα μου, εγώ χρωστάω, δεν έχω λεφτά, δεν έχω δουλειά. Η τράπεζα που τα έχουν κάνει πουτάνα. Τι πουτάνα, ρε μαλάκα, εσύ δεν χρωστάγες στην τράπεζα? Πώς φαλήρισε η τράπεζα? Ποτέ, είμαι ίσως ο μοναδικός Έλληνας που δεν χρωστάω στην τράπεζα. Χρωστάω όμως στη Μιχαλού, να το ξέρει. Μπανκ είναι Μιχαλού Μπανκ. Είναι Μιχαλού Μπανκ. Αυτά δεν ήξερες. Όταν λες χρωστάω στη Μιχαλού και το χαιρόσουνα, πάρτα. Ο Σάλας την είχε και αυτήν. Έλα, γεια. Σε παίρνω από τα Γιάννενα, καταγγέλνουμε την εργοδοσία του marketing. Έλα, καημένε, πώς κάνετε έτσι κι εσείς τώρα? Σιγά, φάγατε και δύο-τρεις ψηλές. Και τι έγινε? Όχι, να κάνετε ζημιά στο κατάστημα. Ωραία, έχει και εργοδοσία, μπράβους, να μην έχει. Κάτσε να σου πω, ρε, αύριο θα είναι διπλή μπράβη, ρε. Θα έχουμε προβλήματα, σου λέω. Τι προβλήματα θα έχετε? Να κάνετε τα εκβοντό. Αύριο θα είναι διπλή μπράβη, θα είμαστε διπλή κι εμείς. Δεν μάσαμε. Ένα. Δεύτερον, στο πογόνι εδώ στην Ήπειρο βγάζουν πετρέλαια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι. Τι πετρέλαια, παιδί μου, εγώ πίτες ξέρω. Βγάζουν και πετρέλαια, κάνουν πετρελαιόπιτα. Για προβλήματα εδώ πέρα στην περιοχή. Αυτό τώρα που κολλάει με το σούπερ μάρκετ. Όλα ρε φίλε, όλα πρόβλημα είναι. Τι, δεν είναι. Όλα τα προβλήματα θα πούμε με την ευκαιρία. Κάνε μαλακίες να έρθουν και μπράβο των δηληστηρίων. Πότε θα έρθει το σπυρογραμμένο Γιάννενα? Σε περιμένουμε. Κανόνισε το. 20 Γενάρη νομίζω. Άντε ρε. Α, ωραία. Δεν το περίμενες, ε? Όχι, αλήθεια είναι, μπράβο. 20 Γενάρη, Σάββατο, έχει το νου σου. Και κάτι ευχάριστο έγινε, έλα πια. Αποστόλη, καλημέρα. Τι καλημέρα, τώρα ξύπνησες? Μεσημέρι, καλά, εντάξει. Να σου βάλω μια λουκά να λέει ξυπνήστε, να σου πω εγώ, να σου πάρω διάλογο. Λέγε. Ο Νίκος από Πάτρα είμαι. Γεια σου, φίλε Μινάρα. Θα ήθελα να σου πω ένα μεγάλο μπράβο για τη συνέντευξη αυτή με τον Άδωνη. Τον είδε έκφραση. Τον ξέπλυνα στα ευαίσθητα. Στα ευαίσθητα αυτιά των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Αυτό το λαλίστατο ανδρίκελο, πολιτικό ανδρίκελο. Όταν έκανα απεργία πείνα στο Υπουργείο του σαν Υπουργό Υγεία και με δέχτηκε επάνω, ξέρει μετά από πόσα λεπτά μίλησε. Πόσα? Γιατί είναι ένα πολιτικό ανδρίκελο. Γιατί όταν εγώ ζήταγα τα αιτήματα τη χωρί. Μένει στις κόρες μου για τα φάρμακα που λείπανε και για τις τροφές και για όλα αυτά τα αναλώσιμα που δεν έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα έχει κόψει ο Λοβέρδος, από εποχή Λοβέρδου είναι κομμένα. Και κανένας δεν έχει τον κόλο να τα βάλουν πάλι, να τα δώσουν στους ανθρώπους αυτούς που υποφέρουν. Ο κύριος Άδωνης, αυτός ο μεγάλος δημοκράτης, γύρισε και μου είπε: ας τους άλλους, ας ασχοληθούμε τώρα για τη δική σου περίπτωση, για τη Μαρία. Του λέω: οι άλλες οι Μαρίες, οι Γεώργηδες και οι Βασίλιδες, εκείνους δεν τους ένοιαζε. Και πληροφορώ τον κόσμο έτσι για να το μάθει ότι μου είχε δώσει ένα τηλέφωνο και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζαμε εδώ στην Πάτρα λυνότανε σε 3-4 λεπτά για να μου κλείσουν το στόμα, να μην βγαίνω και να διεκδικώ. Και όλος ο κόσμος κάθεται στα σπίτια του και δεν διεκδικεί. Και θέλω να τους πω: ξυπνήστε, διεκδικήστε, μην γλύφετε τέτοια πολιτικά ανδρίκελα. Δεν είναι δημοκράτες. Η δημοκρατία είναι μέσα στον κόσμο, μέσα σε αυτόν που ζει και εργάζεται. Αυτές οι μαλακίες, έχει κάνει ο Πελετίδης, έχει χαλάσει όλη την Πάτρα. Είδες τι κάνεις. Είδες τι κάνει. Αυτές οι μαλακίες. Κατάλαβες. Έμα γι' αυτό δεν θέλουμε κομμουνισμό. Τα λέει ο Άδωνης, συνεπής. Αυτές οι μαλακίες οι κάθεστε και λέτε τέτοια. Ο δρόμος και φτάσαμε μέχρι την πόρτα εκεί που ήταν ο πρόεδρος και άλλος ο Αμερικάνος και όλοι του ΣΕΒ για να σώσουν πιο. Ξέρω, έλα τώρα, έλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα του κομμουνισμού. Αυτά που λέτε ξυπνήστε. Αυτά είναι. Δεν είχαμε το κεφαλάκι μας ήσυχο να ξυπνήσουμε στο ξεκούδουνο. Άσε μας ήσυχους. Έχει τελικό voice μεθαύριο. Έχω τρεις τελικούς σε μια εβδομάδα, το καταλαβαίνεις. Τι ξυπνήστε. Δεν θα κοιμηθώ, τι ξυπνήστε. Έχει ταλέντο, έχει νόματς, έχει voice. Πάτε καλά καθόλου. Τόσο εκπαίδευση έχει φάει. Άσε μας, παιδάκι μου τώρα. Λέγω, όπως είπες, θα πάρει και το άλλο, το κουρκουμπίνι εκείνο. Του κουρκουμίνι. Του κουρκουμίνι, το άλλο, το πατεώνα, ναι. Θα ξυπνήσει ηρεμότατος και το πρωί που θα ξυπνάει, τι θα κάνει. Τι, το κουρκουμίνι δίνει κάπλες, τι θα κάνει. Θα πάρω κουρκουμίνι. Πού θα ψάχνει να βρει. Τρύπα, κατάλαβα. Μπρίζες. Θα βρει τρύπα να το βάλει. Μπρίζες, θα κρύβουμε μπρίζες, κατάλαβα. Παλιά βάζαμε αυτά για να μην βάζουν τα παιδάκια τα χέρια του, τώρα θα βάζουμε τσουτσούνια. Να μην βάζουν άλλο στα χέρια του. Θα τα κλείνουμε τσουτσούνια. Εντάξει, νεοτερισμοί, μ' αρέσουν. Εκεί με την ομάδα σου και με το Θύμιο μαζί σας ακούμε τόσα χρόνια. Γι' αυτό είσαστε δύναμη και ακόμα όσο πάει και ανεβαίνετε. Μπράβο, παιδιά. Συνεχίστε έτσι δυνατά. Μην αναλογιζόμαστε μόνο τι μπορεί να κάνει η πατρίδα για εμάς. Να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για την πατρίδα μας, φίλες και φίλοι. Μη ρωτάς τι έκανε η πατρίδα σου για σένα. Σκέψου τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σου. Το είπαν και οι δύο, τα δύο αδέρφια, την ιστορική ρίση του Κένεντι. Βέβαια αυτή η ρίση, πάντα είχα ένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ρίση, γιατί λέει η ρίση, μη ρωτάς τι έκανε η πατρίδα σου για σένα, τι θα κάνεις, σκέψου τι θα κάνεις και εσύ για αυτήν. Τι έχει κάνει η πατρίδα για μας? Αυτό απευθύνεται σε πατρίδες που κάνουν τα βασικά για τους ανθρώπους τους και δεν τους πετάνε σαν σκυλιά στα ράτζα, δεν τους έχουν σαν ντούβλα να βγαίνουν από την 12χρονη, 9χρονη, δεν ξέρω εγώ ποια παιδεία. Γενικώς σε πατρίδες που έχουν έναν ενδιαφέρον για όλους, για το σύνολο και παρέχουν τα αυτονόητα στους λαούς τους. Σε αυτές τις πατρίδες έχει θέσει μια τέτοια ερώτηση, άρα και η απάντηση. Εδώ που δεν πολύ συμβαίνει αυτό, βέβαια, το λέει αυτό ο Κυριάκος και η Ντόρα, που η πατρίδα έχει κάνει πάρα πολλά για αυτούς τους δύο. Οπότε είναι λογικό και αυτονόητο οι συγκεκριμένοι να θέτουν θέμα προς όλους τους άλλους, τι θα κάνετε κι εσείς για την πατρίδα που έχει κάνει για μας. Για να μπορεί να κάνει για μας και άλλα περισσότερα η πατρίδα. Η ιστορία που είπε πριν ο Καμπουράκης, την είπε το πρωί, αλλά την ακούσαμε με το ταψί, το άδειο και τη Βασιλόπιτα, είναι κάτι που μετά τον Καμπουράκη που ήταν μικρός, πολύ βαθιά στο χρόνο πίσω, το κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί από εκεί και πέρα. Σου εμφανίζουν ένα ταψί σκεπασμένο με την πετσέτα, νομίζεις ότι έχει κάτι μέσα και το ανοίγεις και είναι άδειο και νομίζεις ότι είναι μαγικό. Δεν είναι μαγικό, είναι η πολιτική ζωή της και η οικονομική ζωή της χώρας. Εισέ Αναγνωστοπούλου για τον σύντροφό της Δημήτρη Καμένο, Δημήτρη Καμένο για τον βουλευτή. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος δηλώνει ότι η ιστορία με το Μουφτή είναι μία κερκόπορτα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας και άλλων αποσχιστικών τάσεων. Και τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα, ανοίγουν κερκόπορτες, να μην έρθει στη Βουλή τέτοιο νόμος για το θέμα του Μουφτή. Εγώ σας λέω τι λέει ο βουλευτής Καμένος. Εγώ θέλετε Καμένος. Να πάρω σοβαρά τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Εσείς είστε συνεργασία, είσαστε καταψηφίσει, έχουν. Συγγνώμη, αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σοβαρό. Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Δεν παίρνετε σοβαρά τον βουλευτή Δημήτρη Καμένο? Όχι, δεν τον παίρνω. Δεν παίρνουμε σοβαρά τον βουλευτή, παίρνουμε όμως σοβαρά την ψήφο στήριξης και εμπιστοσύνης προς την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτοί είναι. Αυτοί οι δύο που ο ένας ανταλλάσσει και λέει λόγια για τον άλλον έτσι, ενώνονται με το πολύ συγκεκριμένο που γνωρίζουμε όλοι, την έννοια, την εικόνα της καρέκλας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και όποτε δοθεί ευκαιρία διαχωρίζει ο ένας τη θέση του από τον άλλον, όμως στο βασικό, και είναι το μοναδικό βασικό, απολύτως λογικό, είναι απολύτως ενωμένοι. Τα συντροφικά όλα αυτά που λέει αριστερά, όχι αυτά που ακούσαμε τώρα την Αναγνωστοπούλου για τον Καμένο, τα υπόλοιπα συντροφικά έχουν διεισδύσει. Τα εσωτερικά συντροφικά έχουν διεισδύσει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν γυρίζουμε την πλάτη σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Το παιδί που υποφέρει είναι και δικό μας παιδί. Ο άρρωστος πατέρας είναι και δικός μας πατέρας. Ο άνεργος της διπλανής πόρτας είναι και δικός μας φίλος. Αυτός είναι ο αληθινός, ο γνήσιος, ο ανθρώπινος, ο συντροφικός πατριωτισμός. Να το συντροφικό, το ακούσατε. Όλοι οι άνεργοι είναι παιδιά του Κυριάκου, όλοι οι συνταξιούχοι είναι συνταξιούχοι του Κυριάκου, γενικώς όλοι όσοι σε αυτόν τον τόπο δεν περνάνε καλά είναι του Κυριάκου. Το ακούσατε, είναι παιδιά τους, είναι πατεράδες. Γενικώς υπάρχει ένας πόνος, ένας παραγμός, ακούστηκε από το βήμα του 11ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το λαμβάνουμε ως χαρμόσυνο γεγονός και πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Ναι, σε όλα. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι, αυτός. 1-0. Ο ίδιος. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι σοβαρά. Μ' αρέσετε σαν εκπομπή. Καλή είμαστε. Είστε καλός. Είστε ευθύς, αλλά σας παρακαλώ. Ένα μεγάλο θέμα που καίει την Ελλάδα και δεν μπορεί να το αναφέρει κανείς. Τις γερμανικές αποζημιώσεις, κύριε. Έλα, καημένε τώρα. Δεν θέλατε τη ζωήτσα. Πάρτε τα τώρα. Λοιπόν, δεν έχει αποζημιώσεις. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει αποζημιώσεις. Άσε που υπάρχει και ο νόμος πια, μας έχει προειδοποιήσει από πριν ότι δεν θα τα πάρεις και ότι θα πάρεις πούλο, δεν παίρνεις αποζημίωση, δεν δικαιούσε. Τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ναι, ξέρω. Αυτές λέω κι εγώ. Δεν μπορείτε να το θίξετε. Κανείς. Έρχονται 1002 πολιτικοί, τα σκύβαλα. Αχ, τι ωραία γλώσσα. Ούτε του τσακαλώτος έτσι. Σκύβαλα ω ό,τι θέλετε, δε. Γονικλειδείς. Είναι αυτό σκύβαλα ως φιοκάμπτες. Μιλήστε ελληνικά να καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Survivor βλέπουμε και Voice. Τι θέλετε να καταλάβουμε από αυτά? Τώρα πήρα να σου πω άλλο πράγμα. Μετά τα σιριζοτρόλ και τα μουρδοτρόλ δημιουργείται νέα τάση στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει. Τα μπαλουρδοτρόλ. Ποια είναι τα μπαλουρδοτρόλ? Ανήκω και εγώ μέσα σε αυτού, μην αρπάζεσαι. Με το που πετάγεται κάποιο αριστερό δεξιό κράτη, ελληνοφρένεια για τι συνεντεύξει, για ξέπλυμα κτλ. Για κόμμεντα από κάτω, τι όσα που λέτε. Α, η δική μα και καλά τάχα. Ναι, ρε παιδί μου. Τσολιαδοτρόλ, ναι. Είναι πιο σωστό. Τσολιαδοτρόλ. Μπαλουρδοτρόλ, ό,τι θε, ό,τι θε. Αλλά θέλω να πει ότι εμεί δεν σα έχουμε γαλέρα με τρία. Αυτό θέλω να πεις, ότι εμείς πληρώνουμε. Α, πληρώνετε αυτό. Και έχουμε καλές συνθήκες εργασίας. Για να ετηθώ πήρα κι εγώ. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Στείλε μου ένα λογαριασμό, κάνω έμβασμα τώρα. Τώρα, μόλις διαγραφεί το χρέος. Και γραβάτα στείλε. Ναι, σε τσουτσούνι, ξέρω. Dick pic με γραβάτα. Εγώ δουλεύω στον ΟΤΕ, στον Όμιλο. Καλή φάση. Γερμανοτσολιά, τι φάση. Ναι, έξω, τεχνικό. Βανάκι και έξω. Τι βανάκι και έξω. Εσείς οι απατεώνες που πάτε και βάζετε κάτι ακουστικά μέσα στα κουτιά και παίρνετε τηλέφωνο από τηλέφωνά μας και χρεωνόμαστε. Αυτά, ναι. Για να μιλήσει με την κόμενα στο Βέλγιο. Έτσι. Να σου πω τώρα κάτι σοβαρό. Εγώ χτες και προχτές, εμείς στον Όμιλο είχαμε 48 ώρες απεργία. Πού στον ΟΤΕ, μέσα στους Γερμανούς, πάτε καλά. Βεβαίως. Θέλετε να έρθουν τα τάγκ και να φταίτε εσείς. Το θέμα μου είναι το εξής. Δεν το αναφέρατε ούτε εσείς, ούτε κανένα κανάλι, ούτε κανένα ραδιόφωνο, ούτε καν στο ίντερνετ. Δεν μας το είπατε. Γιατί ο ΤΕ σας δίνει 110 εκατομμύρια στη διαφήμιση. Ωραία, κύριε, θα κάνουμε, πεθάνουμε. Βέβαια. Πώς θα... Επειδή θέλετε εσείς να κάνετε μια απεργία, ας πούμε, να διεκδικήσετε, τι να διεκδικήσεις, κακομοίρη. Από το Γερμανό, τι θα πάρεις, εγώ θα σου πω τι θα πάρεις. Και κάναμε. Κομμένα αυτά. Πάρει απεργία τον Οκτώβρη και πάλι δεν ανέφερε κανένα. Κομμένα αυτά. Είστε αριστερός. Είμαι εγώ, τι αριστερός, από όλα είμαι. Είμαι πρώην αριστερός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρώην αριστερός, το από όλα και δες να το πούμε και στο ραδιόφωνο. Άι, παρά τα μας. Αφού το πέσαμε αριστερή και μας ξεφτύλισε ο άντρας, δεν μεγάλε. Αφού νομίζατε ότι την αριστερή, καλά κάνει, σας ξεφτύλισε. Καλά, εντάξει, γίναμε και ψυχολογία, τι να κάνουμε. Ναι, όχι, αλίμονο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είδες τις δημοσκοπήσεις? Τις είδα, ναι. Ψαρώνει το Πασόκ, ψαρώνει, ερχόμαστε. Το 10% είναι σήμερα. Η ματιά του ταξιτζή, φιλαράκο. Τι ήταν η γεννηματά το καλοκαίρι? Ό,τι είναι και τώρα. Ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά ίσως δεν έμπαινε και στη Βουλή. Ναι, ναι. Και τώρα. Τις κινήσεις που έκανε και τις συνενώσεις. Μάζεψε τα ριάκια, τα ποτάμια, τα παρακλάδια. Τα βαλόλα μέσα. Και τώρα ο Μητσοτάκης δεν είμαι σίγουρος αν θα κυβερνήσει. Η γεννηματά πάντως θα κυβερνήσει. Αυτό σημείωσε το. Άντε, λοιπόν, μάνα μου, άντε επιτέλους να ξαναδώ Πασόκ στην εξουσία και τι άλλο. Εννοώ Πασόκ χωρίς ενοχές, όχι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε τώρα, χωρίς ενοχές. Αυτά να τα βλέπουν ορισμένες ακροάτριες που έχει πιάξει αράχνη το μουνί τους περιμένοντας να έρθει αλλαγή. Σε καταγγέλω. Σεξιστικό. Σεξιστικό, δεν κατάλαβα γιατί το μουνί μας γιατί να μην έχει αράχνη. Ναι. Ούστ. Έρχεται, θα σώσει την Ελλάδα από τους κομμουνιστές. Περίμενε. Περίμενε. Ο Κυριάκος ή ο Κωνσταντίνος. Πόσο να ταραχτώ. Στον αγώνα θα βγούμε νικητές. Θα κάνουμε όνειρα μαζί. Θα κάνουμε όνειρα. Και ξαφνικά ήρθες εσύ κι όλα τα δέχτηκα. Και με τον ήχο της φωνής σου ονειρεύτηκα. Θα κάνουμε όνειρα μαζί. Θα κάνουμε όνειρα. Γλυκό τραγουδάκι, πάρα πολύ όμορφο. μαζί με την Τώρα, ο Δημάκης νομίζω και μια ακόμη τραγουδίστρια. Θα κάνουμε και αναστηλώσεις, όχι μόνο όνειρα, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, τον καλύτερο που η Ελλάδα μπορεί να έχει. Θα κάνουμε αναστηλώσεις, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μπαλαούρας. Εμείς λοιπόν οι ερασιτέχνες είμαστε που μας έφερε ο λαός στην κυβέρνηση για να καθαρίσουμε την κόπρο του αυγία των επαγγελματιών. Να αναστηλώσουμε τη βυθισμένη χώρα και τους ναυαγούς κατοίκους της. Τους ναυαγούς, όπως ακούσατε, θα τους αναστηλώσουμε προφανώς ως ναυαγούς. Δεν θα τους κάνουμε κάτι άλλο, τους παίρνουμε ως ναυαγούς και τους αναστηλώνουμε ως ναυαγούς. Και τη χώρα μαζί, δεν το συζητάμε. Τη χώρα την έχουν αναστηλώσει και άλλοι. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι από αναστήλωση. Τώρα θα αναστηλωθούν και οι ναυαγοί. Ο Ελληνικός ξεκίνησε σήμερα, το αδερφάκι εδώ, στο ίδιο κτίριο. Πηγαίνουν, έρχονται οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι της τέχνης, όχι επίπεδου Μαρκουλάκη και Ράμφου, ή δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν περάσει από το πρωί, 93,2. Υπήρχε ο Ελληνικός, αλλά τώρα είναι και με ανθρώπους πίσω από τα μικρόφωνα, που σημαίνει ζεστασιά. Σε όλο αυτό που βγαίνει, η ανθρώπινη φωνή είναι διαφορετική στο ραδιόφωνο. Αυτό είναι το κανονικό ραδιόφωνο, εδώ και σε μουσικό. Εκεί μάλλον και σε μουσικό, εδώ και όλα τα υπόλοιπα. Με αυτά τα ωραία, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί τώρα. Μας πάει στο μαγκαζίνο ο Νίκος Τραβελάκης. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Real FM. Ο ίδιος, ναι. Μπράβο, παιδιά, ακούμε αυτό. Έγινε ελληνοφρένεια, σα παρακαλώ. Πολύ καλή δεν είμαστε. Ε? Δεν είμαστε πολύ καλοί, δεν μας χορταίνετε, δεν είμαστε απόλαυση. Είμαστε καλοί, αυτό είναι λίγο τώρα, τι να σου πω. Καλά, λίγο είναι, απλά επειδή είμαι σεμνός λέω ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί, εξαίρεση. Πάρα πολύ καλοί, αλλά την αυλονή του ξαναβάλτε τη, σα παρακαλώ. Δεν τη χορταίνετε, ε? Όχι, όχι, όχι, δεν τη χορταίνετε. Αν δεν σα βλέπω, παιδάκι μου, εγώ. Είναι του αχόρταγου. Ναι, αλλά για κακή μου τύχη δουλεύω. Αφού δεν μας βλέπετε την αυλονή του, πού την ξέρετε? Σώπα, παιδί μου, που δεν την ξέρω την αυλονή του, όπως ένα, μόλις ακούω τη φωνή τη. Έχουμε κάνει μια ζημιά στον κόσμο. Του καλύτερου μάθατε. Ωραία. Έτσι, βάλτε με να μου φτιάχνει τη μέρα, τι να σου πω. Άντε να είστε καλά, ρε παιδιά, να έχετε την ευχή μου, τίποτα άλλο. Άντε, γεια, γεια. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα Ιταλική Φόλιο λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, τόσο ικανός ηγέτης είναι, που σε τρία χρόνια έχει καταφέρει να επιστρέψει η χώρα του στις αγορές. Μπράβο! Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, πάρα καλά. Αγάπη μου, μωρό μου. Αχ, αγάπη μου. Χαρούλα μου, τι έγινε. Την προηγούμενη φορά μου λείψες και είπα να σε ξαναπάρω. Με ξαναπήρες. Σε είχα ξαναπάρει, εντάξει. Δεν είμαι. Σήμερα. Όχι σήμερα, ρε. Εντάξει. Έχουμε καιρό. Ωραία, δεν παίρνουμε μια φορά, ξαναπαίρνουμε, εννοείται. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που σου είχα πάρει, σου είχα πει για το έμεσο προμόσιον του Φίβου Γεωργιάδη. Τώρα, με αφορμή αυτή τη συνέντευξάρα την οποία πήρε στον Άδωνη, ήθελα να μιλήσω για τον ίδιο τον Άδωνη. Όσοι δεν είδαν τη συνέντευξη, επειδή λέγανε αχ, δεν μπορώ, τον ξεπλένε κτλ. Να πω ότι, παιδιά, χάσατε. Ήταν η ωραιότερη συνέντευξη που έχει πάρει από τις 6 μέχρι στιγμής, πόσες είναι. Αγόρι μου, μου αρέσει γιατί κάθε φορά ανεβαίνει και ένα βήμα παραπάνω. Μωράκι μου. Στο μπουμπούκο. Και τζάμπα όλα αυτά, ε. Στο μπουμπούκο έδωσε ρέστα. Τζάμπα. Παρά το ότι ξαναλέω, με απορρίψατε το καλοκαίρι για την τηλεοπτική. Δεν θες 100-200 ευρώ τίποτα να σου βάλω. Τίποτα. Δεν παίρνουν παραπάνω κι αυτοί, μην νομίζεις. Θέλω να είμαι το επόμενο πρόσωπο που θα πάρει την ελληνοφρένεια και θα είμαστε εντάξει. Να πληρώνεσαι κιόλα. Δηλαδή μπορεί να είσαι ελληνοφρένεια, δεν ανάγκη να πληρώνεσαι. Όχι. Εγώ θα το κάνω γιατί γουστάρω. Δεν μοιάζει να πληρώνουμε. Λοιπόν, αλλάσουμε τώρα να σου πω λίγο δύο πράγματα. Κατά καιρού οι μυστικές υπηρεσίες και οι ψυχίατροι έχουν χρησιμοποιήσει πολλά κόλπα για να δουν αν ο άλλος λέει ψέματα, ιδίως στα δικαστήρια. Ένα από αυτά είναι το ότι πάντα στρέφεις το βλέμμα πάνω δεξιά. Ο Άδωνης, άμα δεις όλη τη συνέντευξη, πέραν το ότι αποφεύγει τη βλεμματική επαφή με σένα, έχει συνέχεια το βλέμμα πάνω δεξιά. Όταν θέλει να σκεφτεί το οτιδήποτε. Έκανε έμεση παραδοχή όλων των σκανδάλων γιατί δεν τα αρνήθηκε ποτέ, απλά είπε ότι οι άλλοι κάνανε περισσότερα. Είναι ο ίδιος ο πρόεδρος όσον αφορά τη Siemens, είχε δηλώσει, επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι δεν έγινε κανένας. Για τον Κούλη δεν έγινε τίποτα. Καμία έκδοση. Ο ίδιος ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ζήτησε διακανονισμό αποπληρωμής από τον Χριστοφοράκο και τον πήρε. Είναι κάτι σαν τα κόκκινα δάνεια λίγο με το διακανονισμό. Το κομμάτι που λέγατε για το Σύνταγμα, για τον τύπο με το κρασί, ο Άδωνης είπε ότι ήταν αριστερή προβοκάτσια. Ο ίδιος ο τύπος είχε βγει στη συνέντευξη και είχε πει, επειδή είχε μαγαζί δίπλα, εγώ έβγαινα και στους μεν και στους δε. Απλά κάποιος πήρε τη φωτογραφία και την χρησιμοποίησε έτσι. Έχει μελετήσει, ε. Γέλασε στα fake news, ναι. που τον είπες. Γέλασε, άρα ξέρουμε, καταλάβαμε όλοι τι σημαίνει. Άρα τι βγάζει ο ίδιος. Απλά εντάξει, τώρα προσπαθούσαμε να το κάνουμε. Τέλος πάντων. Ωραία η μελέτη, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ για αυτήν την μελέτη. Να είσαι καλά και μας βγήκε και τσάμπα όλο αυτό. Σε ευχαριστώ. Ωραίος. Αν το πλήρωνα τόσα δεν θα έβγαζε. Δεν θα σου ήταν τόσο καλός, αν σε είχα πληρώσει. Είδες. Είδες, επειδή με εγώ το κάνω από αγάπη, το θέλω. Είδες, αυτά είναι αυθόρμητα. Αυτά είναι αυθόρμητα. Ναι, ναι. Το νέο είναι ότι ο Τσίπρας έχει συνείδηση, σύμφωνα με όσα είπε στη συνέντευξή του. Για εσάς, για εμάς είναι παλιό, το ξέραμε. Εμείς το ξέραμε. Τι από τα δύο ξέραμε? Ότι έχει συνείδηση, τι εννοείς? Τι συνείδηση είναι αυτή? Εξωτερική συνείδηση που λέμε. Εξωτερική με την έννοια του εξωτερικού. Δηλαδή έχει τη συνείδηση που θέλουν οι έξω. Δεν το διευκρίνησε αυτό. Σωστά. Δεν το διευκρίνησε αυτό. Πώς να πει ο άνθρωπος σε μια συνέντευξη? Δεν είχε χαρτάκια όπως είχε ο Μητσοτάκης με τον Πορτοσάλτη στο Sky. Ακριβώς. Δεν είχε χαρτάκια, απ' έξω τα έλεγε. Δεν είχαν συνοηθεί. Πώς να εξηγήσει, πώς να προλάβει. Και είναι και σκληρό καρύδι. Μέχρι 17 ώρες αντέχει. Και αυτό. Ούτε αυτό το είπε. Δεν τα είπε, δεν τα σώζει, δεν τα. Πάνε, τον γλύφουν εκεί οι δημοσιογράφοι τη ΕΤ. Τα βασικά δεν τα ακούμε. Ρε, όταν εγώ είπα καλά λόγια για σένα, μου έχει βάλει μπιπ. Σήμερα έβαλε τον ακροατή μου σε αποθέωση κανονικά. Είπε λίγα γι' αυτό. Εγώ είχα πει τρία πράγματα και μου έχει βάλει μπιπ. Τα τρία πράγματα είναι επικίνδυνα. Γιατί ξέρει γιατί? Γιατί τρία πράγματα μόνο φωτίζουν. Άι, μωρή, έλα, γεια. Σε αυτό τον αγώνα θα βγούμε νικητές. Κάντε κουράγιο και ματωνάγιο. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν τζεμ πιλάθη. Κάντε κουράγιο και ματωνάγιο. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γαρίδες αυγολέμονο. Κάντε κουράγιο και ματωνάγιο. Κυριάκο Μητσοτάκη. Γίγαντες γιαχνί. Κάντε κουράγιο και ματωνάγιο. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα μπατσά περιποιημένο.